promocje w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 marca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przyczyną śmierci 27-latki w szpitalu w Łańcucie prawdopodobnie była sepsa, a nie koronawirus, przekazało Ministerstwo Zdrowia. Kolejni Polacy wrócą dziś do kraju w ramach akcji Lot do domu. Media w Chinach protestują przeciwko ostatnim wypowiedziom Donalda Trumpa. Chodzi o używany przez niego zwrot chiński wirus. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną śmierci kobiety w Łańcucie nie był koronawirus, a sepsa, przekazało Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej podano, że 27-letnia kobieta jest szóstą ofiarą śmiertelną pandemii w Polsce. Została włączona do tych sześciu osób w informacji przesyłanej do państwa, do dziennikarzy, ponieważ była osobą zakażoną koronawirusem, ale jak poinformowali nas medycy ze szpitala w Łańcucie, bezpośrednią przyczyną śmierci nie był jednak COVID, ale sepsa. Stąd też tak naprawdę nie powinniśmy wliczać tej zmarłej kobiety do osób, które poniosły śmierć z uwagi na fakt zarażenia koronawirusem. Mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Czy w ciągu doby wykonano w naszym kraju prawie 2000 testów na obecność koronawirusa. Liczba potwierdzonych zakażeń to 378. Polacy podchodzą odpowiedzialnie do obowiązujących restrykcji, wynika z najnowszych danych policji. Jak przekazał rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka, ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali prawie 45 tysięcy osób poddanych kwarantannie. W prawie 300 przypadkach zaszło podejrzenie jej nieprzestrzegania. Funkcjonariusze podkreślają, że nie będzie taryfy ulgowej dla osób, które łamią zakaz wychodzenia z domu i będą kierować wnioski o ich ukaranie. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat w wysokości 5 000 zł. W ramach akcji Lot do domu od 15 marca do kraju sprowadzono ponad 18 tysięcy polskich obywateli. Przewoźnik wykonał ponad 120 rejsów. Dzisiaj samoloty polecą po pasażerów m.in. do Bangkoku, Dublina i Amsterdamu. W kolejnych dniach planowane są rejsy m.in. z Dohy, Miami, Wiednia, Trondheimu, Edynburga, Kiszyniowa i Podgoricy, a także 22 marca z Zagrzebia, Brukseli, Londynu, Zurychu i Dublina. Połączenia czarterowe są planowane na kilka dni do przodu na podstawie zgłoszeń polskich obywateli chcących wrócić do kraju. Aktualne listy kierunków, z których możliwy jest powrót w ramach operacji Lot do domu, dostępne są na stronie internetowej przewoźnika. Wszyscy podróżni powracający do Polski w ramach tej operacji są poddawani pomiarom temperatury ciała, a następnie są kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Chińskie media w coraz ostrzejszym tonie komentują wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Dziennik Global Times uznaje je za rasistowskie i ksenofobiczne. Jak zauważa gazeta, w ciągu zaledwie dwóch dni Donald Trump co najmniej 8 razy publicznie użył sformułowania chiński wirus, co władze Chin uznają za przejaw stygmatyzacji kraju. Chiński MSZ uważa, że nieuprawnione jest używanie takich określeń jak chiński wirus czy wirus z Wuhan. Tego pierwszego wyrażenia w ostatnich dniach wielokrotnie użył prezydent Donald Trump. Chińskie media uważają, że w ten sposób Trump chce przenieść ciężar odpowiedzialności za pandemię na Chiny. Global Times pisze wprost o rasistowskiej retoryce prezydenta USA. Chiny uważają, że fakt wykrycia koronawirusa na targu w Wuhan nie oznacza, że pochodzi on z Chin. Do tej pory naukowcom nie udało się jednoznacznie określić pochodzenia patogenu. Wcześniej przyjmowano, że mógł przenieść się na człowieka z dzikich zwierząt sprzedawanych na targu w Wuhan. Sformułowanie chiński wirus spotkało się też ze sprzeciwem części dziennikarzy azjatyckiego pochodzenia w USA, którzy twierdzą, że w Stanach Zjednoczonych ze względu na koronawirusa dochodzi do werbalnych ataków na Azjatów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zachęca w Wielkim Poście do korzystania z transmisji nabożeństw dróg krzyżowych. Program pierwszy Polskiego Radia od dziś będzie transmitować nabożeństwo z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie o godzinie 18.30. Drogi krzyżowe, które są transmitowane, to propozycja na duchowe przeżycie Piątku Wielkiego Postu. Księża biskupi zachęcają do łączności ze wspólnotą Kościoła, a Piątek, szczególnie w Wielkim Poście, to dzień, w którym rozważamy drogę krzyżową Jezusa Chrystusa. Dodajmy, że program Pierwszy Polskiego Radia poza mszą świętą niedzielną o godzinie 9 wprowadził także dodatkową transmisję Eucharystii o godzinie 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Cool Kids of Death, nagle zapomnieć wszystko. Ja już o tym przypominałem nie raz i nie pięć, ale bardzo dobrze zrobi to, lepiej, znacznie zrobi to Darek. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Oj, zostańmy, zostańmy. Dariusz Kozakiewicz, to apel do państwa. Piosenka, ale przede wszystkim apel. 12 minut po godzinie 14. Kuba Strzyczkowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Od 15 popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 4-godzinna. No, jaki będzie główny temat, to się domyślam. Tak, spotkanie, proszę państwa, z wieloma gośćmi. Przed nami będzie pan Adam Abramowicz, rzecznik małych, średnich przedsiębiorstw. Będzie dr Paweł Grzesiowski, immunolog. Będzie pan wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Będą ratownicy, będzie m.in. Karol Bączkowski, ratownik medyczny z Gdańska. Będą korespondencje z Londynu, Paryża, Waszyngtonu. Dodajmy jeszcze, że te pasma popołudniowe, do których państwo przez tyle lat się przyzwyczaili, mamy taką nadzieję, dobrze się przyzwyczaili, czyli zapraszamy do Trójki w tych dniach, akurat w tym czasie, są emitowane w godzinach 15-19. Kuba, jeszcze jedno pytanie, jeżeli pozwolisz. No bo wszystkich o to pytam, trudno, żebym nie zapytał ciebie. Twój sposób na dom, na ten czas, na czas, kiedy w domu pozostajesz? Gotowanie. Przyznam, że gotuję namiętnie. W tej chwili mam sytuację taką, że mam 14 albo 15 różnych zup i chyba 11-12 różnych dań głównych drugich. Jeżeli ktoś ze słuchaczy... Ale mam pomysły na ciąg dalszy, także to nie jest moje ostatnie słowo. Jeżeli ktoś ze słuchaczy zwróci się do ciebie z taką prośbą, żebyś przesłał przepis, prześlesz? Ale absolutnie. Nawet mogę podzielić się krupnikiem. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję i życzę miłego dyżuru od godziny 15. Kuba Strzyczkowski, a teraz David Bowie. Absolute beginners.

sisters grabbing in a cabin or squatting on your quarters. Oh, sad homey folksy smelling in their dwelling. They look at television thinking it's their ładna płyta, ładne piosenki. Niczego nie zmieniają, ale być może wpuszczą trochę słońca do czyjegoś życia. I am not a dog on a chain, Morrissey, utwór What Kind of People Live in These Houses. To przed chwilą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze raz zaproszę Państwa do wspólnej korespondencji piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za dotychczasową, ale oczywiście proszę o więcej. Nawet jeśli nie podczas audycji, to z domu będę miał co robić i Państwu po prostu będę odpisywał. Wróćmy do Polski, w takim razie do muzyki pięknej, instrumentalnej, Jazz Pospolita. Thank you. tej pory. Chyba moja polska płyta roku 2020. Jazz Pospolita i Przepływ. Wojtek Mazolewski, Quintet i ich piękny hołd dla Krzysztofa Komedy tym razem. Ballad for Band to Wojtek Mazolewski, Quintet, płyta When Angels Fall. Piękny hołd, piękne też podziękowanie dla Krzysztofa Komedy za jego artyzm i za jego dorobek. Za 29 minut jest godzina 15. Za chwilkę gość, jeszcze jeden gość podczas naszego długiego, 5-godzinnego spotkania i muzyka zespołu, do którego oczywiście on należy, którego jest muzykiem. Bluszcz, bo to oni teraz przez kilka dobrych minut w roli głównej w Trójce. Płyta zatytułowana W naszych domach, ich drugi album i utwór Tarpan, zespół Bluszcz. Często prezentowany na naszej antenie, u mnie bardzo często z takim dopiskiem pamiętający o latach 80. i o muzyce z tamtej dekady. Jarosław Zagrodny z tego zespołu, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. No właśnie, dobrze robię ten dopisek, że to taki zespół, że wy jesteście takimi artystami, którzy chyba najlepiej pamiętają o tamtej dekadzie, jeżeli chodzi o młode polskie zespoły. Znaczy, czy najlepiej, to nie wiem, ale no my zawsze mieliśmy dużo jakiegoś takiego zamiłowania do tamtych lat i nigdy tego nie ukrywaliśmy i staramy się dużo czerpać z tego, ale też gdzieś starając się zachować jakąś współczesność w tym wszystkim. Mm-hmm. No, dobrą informacją jest to, że tak naprawdę nie zasypiacie gruszek w popiele. Była pierwsza płyta Junior, była druga płyta W naszych domach. Pracujecie chyba nad płytą numer 3. Tak, właściwie już jest skończona i teraz jesteśmy na etapie w sumie finalizacji. Nasz perkusista Marcin teraz ją miksuje i jak wszystko pójdzie dobrze, to nie chcę zapeszać, ale może pod koniec maja będzie ta płyta wydana. Musimy brać poprawkę na to, co się w tej chwili dzieje, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jeżeli chodzi o premiery płyt, różnie to może być, ale na pewno u nas jej obszerne fragmenty będziemy słyszeć, będziemy ich słuchać. Jeżeli możesz troszeczkę więcej o niej opowiedzieć. Ja wiem, że to jest trudne, żeby opowiadać o muzyce, której się nie słyszy, ale mimo wszystko spróbuj. Będą jakieś różnice? Właśnie nie chciałbym za dużo zdradzać, bo czuję, że fajnie jest utrzymywać, jeśli ktoś czeka na tę płytę, to fajnie utrzymywać jakiś stopień tajemnicy za tym, więc nie chciałbym też za dużo poświęcać temu czasu, ale będzie to na pewno trochę inna płyta, ale wierzę, że to będzie dalej płyta Bluszcz i może zostańmy przy tym, że będzie może trochę gitar, może tak. A, w ten może sposób. To jest jakaś wskazówka. Tak sobie od razu skojarzyłem. Ty nie chciałbyś poświęcać tej płycie zbyt dużo czasu na razie, jak mówisz, ale chciałbyś pewnie, żebyśmy my poświęcili znacznie więcej. Zdecydowanie w tę stronę bym wolał. Okej. Okej. Jarku, bardzo by było dziwne, gdybym nie zapytał o to, co możemy grać, jeżeli chodzi o nowości od zespołu Bluszcz. Wyjątkowo zimny maj, zespół Manam Kora. Dlaczego tak? No to jest ciekawa historia, bo właściwie w sumie ten projekt powstawał dosyć stopniowo i na etapach, bo początkowo nie mieliśmy nawet planu wydawać tej piosenki, ale zrobiliśmy tę wersję na potrzeby koncertów naszych w zeszłym roku jesienią i jakoś tak stwierdziliśmy, jak zrobiliśmy tę wersję, że ona jakoś tak nawiązuje trochę do tego, co my robimy i po prostu przyszło nam to dosyć naturalnie i też jakoś tak poczuliśmy na koncertach, że to po prostu działa, tak nie wiem, jakoś rezonuje z ludźmi, którzy przychodzą na nasze koncerty i postanowiliśmy po prostu to podejść do tematu, czy moglibyśmy to w ogóle wydać i mając oczywiście całą jakby świadomość dokonań zespołu Manam i podejść też z jakimś takim trochę dosyć szacunkiem do tego, żeby po prostu, nie wiem, nie strzelić sobie w kolano z tym, ani też nie zrobić komuś w tym krzywdy, bo to generalnie nie jest łatwe, nie jest trudno. Więc daliśmy sobie trochę czasu i ta wersja trochę dojrzewała jeszcze i mieliśmy też jakieś wątpliwości związane z tym, ale jakiegoś takiego napędu to nabrało, jak wysłaliśmy też ten utwór do pana Kamila Sipowicza z generalnie z pytaniem, czy z rozwianiem może wątpliwości, albo z utwierdzeniem ich i generalnie pan Kamil odpisał, że dziękuję za przesłanie i się zgodził, żebyśmy to udostępnili i wydali, więc to było takim trochę zielonym światem do tego, żeby po prostu zrobić to jak najlepiej potrafimy. No i stąd też pomysł zrobienia klipu, który zrobiliśmy z naszymi przyjaciółmi, czyli z Kubą Jakobiszynem, który jest bardziej znany jako Corbusier, i z Pawłem Kosuniem i no i ten cały projekt został wydany właściwie w formie takiego trochę bonusu, bo już jakiś czas temu planowaliśmy wydanie tego. Teraz się zbiegło, powiedzmy, to z jakimiś takimi trochę pierwszymi informacjami dotyczącymi naszej płyty i no i taka jest mniej więcej historia, że po prostu jakaś taka seria wydarzeń po kolei następująca po sobie nas doprowadziła do tego, że ten draczek wczoraj wyszedł, a tak naprawdę na samym początku tego jakby ogniwa, powiedzmy, że nie planowaliśmy go. Okej. Słuchaj, najważniejsze, że to jest i najważniejsze, że jest kontynuacja, bo ja zawsze bardzo się cieszę, kiedy młodzi czerpią z tych, którzy ich uczyli przez lata. Nie mam wątpliwości, że tak było również i w tym przypadku, że coś pięknego po tej nauce pozostało. Jarku, bardzo ci dziękuję i czekam na całą płytę, czekamy na całą płytę zespołu Bluszcz. Maj, a jeśli nie maj, to i tak poczekamy cierpliwie. Dzięki wielkie, pozdrawiam i dużo zdrowia dla wszystkich. Oczywiście, bo to jest w tym momencie najważniejsze. Jarosław Zagrodny, zespół Bluszcz. No to teraz ich interpretacja utworu zespołu Mana. W żargonie radiowym bardzo często mówimy takie zdanie, ale to ładnie gra. Tak sobie myślę, że to ładnie gra. Bluszcz, ich wersja utworu Wyjątkowo zimny maj, zespołu Mana. Miniatura od Piotra Maciejewskiego, czyli projektu Drive Alone, a myślę, że też ładnie zagra teraz. Trains. Intro w podtytule, czyli Drive Alone, czyli Piotr Maciejewski. No i komunikat, który powtarzamy po raz kolejny. Zostań w domu z trójką. Tak, bo w tych dniach to coś znacznie, znacznie więcej niż tylko sygnał programu Trzeciego Polskiego Radia. No i jeszcze fragment płyty, który dzisiaj powinien się pojawić, bo pojawia się od 1986 roku. To niezbywalny, piękny, muzyczny nasz obowiązek. The Color of Spring. Tok, tok. From the place that I stand to the land that is open, live free. Watching rivers run black by the trees that are vacant to greed. Gotta give it up. Gotta get a second chance. Gotta get a second chance, and the drink's just